Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Sveriges åsiktsradio nummer 1. Radio 1. Cissi Wallin heter jag och idag, kära lyssnare, så blir det föga oväntat sexprat i mitt program. Jag ska inte plåga er med gamla minnen från min ungdom, kanske lite grann. Men detta ämne därför att RFSU, som vi alla känner till, de har gjort en undersökning bland vuxna, närmare bestämt mellan folk, 1000 svenskar då, som är en statistiskt godtagbar grupp då, mellan 25 och 45 år. Deltagarna har svarat på faktafrågor om sex och frågor om till exempel vad de söker information och hjälp för sexuella problem. Och hör och häpna, över hälften av de som tillfrågades vet inte när i menscykeln som en kvinna lättast blir gravid. Och ännu fler, ungefär 2/3 av bägge kön, tror enligt den här undersökningen att det finns stora skillnader i fysiska, eller skillnader då, i den fysiska förutsättningarna som gör att det tar längre tid för kvinnor att få orgasm än män. Fast det stämmer inte alls. Det finns ingen forskning eller någonting som visar att det skulle ta längre tid för kvinnor. Och då säger man på RFSU att det finns ju olika förväntningar på män och kvinnors sexualitet. Också att faktiskt, om jag får vara lite rak med er, jag har varit sexuellt aktiv i 13 år, i år blir det väl. Ja, och man har väl haft sin beskärda del, förlåt mamma om du tycker att det här är jobbigt, men har haft sin beskärda del av partners män då, som faktiskt inte ens har brytt sig om att kolla upp någon slags grundläggande anatomi då, män som ligger med kvinnor vet inte hur man gör. Nu har ju inte jag haft, varit man och haft sex med kvinnor, men jag är övertygad om att det finns lika, i alla fall många män, som upplever att kvinnor de har sex med eller haft sex med inte heller riktigt fattar hur man ska göra och kanske inte har varit så brydda om att fråga eller ta reda på det heller. Idag vill jag prata med dig som lyssnar om det här med de här siffrorna som har kommit från statistiken från RFSU, som är väldigt oroväckande. Att man tror att tjejers orgasm och lust är liksom svårare och längre bort, fast den inte är det. Vad beror det på? Och är vi vuxna, vi tror att vi kan mycket om sex, dels rent tekniskt, fysiskt, men även kommunikativt. Och jag har mött jättemånga vuxna människor, jag är ju själv vuxen, tror det eller ej, som vittnar om att de har, framförallt tjejer, de man ställer upp på väldigt mycket. Jag har träffat 25-30-åriga kvinnor, 40-åriga kvinnor, som aldrig har fått en orgasm. Som har bestämt sig för att nej, men jag kommer inte, det funkar inte för mig. Jag har försökt, det går inte. Och vi hade ett program om det här för några månader sedan i Radio 1. Och ringde in en 18-årig tjej, var helt förtvivlad och sa jag kan inte komma, vad ska jag göra? Och jag sa att det kommer att komma, ditt kommande. Du måste bara ta det lite lugnt. Men det är så tragiskt, tror jag, och sorgligt att sagiskt blev det ihop, att vi nöjer oss, oavsett kön, oavsett vilket kön vi ligger med, vi nöjer oss. Vi lutar oss tillbaka ungefär och säger, ja, det är så här bra det blir. Och så blir man martyr och tycker att en sexliv är tråkigt och sådär. Så att det pratar vi om idag, och det får vara ganska högt i tak. Är du lite känslig så kanske du ska byta kanal, för jag gillar konkreta råd. Är du kanske gift sedan många, många år tillbaka och du och din partner har hittat ett jättebra sätt att hålla sexlivet igång? Tipsa om det till andra lyssnare. Ring till mig, Cissi, 0200 11 12 13. Och en sak som jag tror, vi skulle likväl vilja utbilda mig till terapeut som till sexolog, för att det intresserar mig mycket. En sak som jag har förstått, det är att många par då, alltså människor som lever tillsammans, det blir det här tjatsexet som jag tycker är typ det osexigaste som finns, när man sådär inte känner av att den andra egentligen inte vill, och så tjatar man och trugar och så säger den andra så här: okej då. Det kan vara det mest osexiga jag vet. Ring till mig och prata om det här, och vi bottnar i RFSUs färska undersökning som vi kan läsa om i bland annat DN idag. 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Hej, Kristina heter jag. Hej Kristina. Hej, vad tänker du? Jag är 50 år. Mm. Och jag tycker att det här är ett intressant ämne. Mm. Men jag skulle vilja komma lite med någorlunda fakta, även om jag vet inte vad det är fakta. Men, fakta kring vad då tänker du? Jag tänker så här, att procentuellt största delen av kvinnor har svårt att få vaginal orgasm. Mm. Sen finns det ett antal procent som får det, mm, av kvinnor. Mm. Och största delen får det här klitoris smekning och sånt. Mm. Och jag tror att där blir det lite fel att man inte förstår det. Men tror du, för jag har också tänkt på det här, Kristina. Jag har också tänkt på, för det är som du säger, få kvinnor kan få vaginal orgasm. Jag tillhör den procenten som kan det. Och jag säger det bara för att jag trodde länge att det var, ja, jag levde i någon slags bubbla, trodde alla kunde få det. Tills jag började prata med mina tjejkompisar i tonåren om det här. Och jag insåg att jag var typ den enda, och någon mer kanske. Och då funderar man på så här, varför är det så? Och jag tror inte att det är fysiskt. Jag tror att det handlar om psykiska spärrar och, vad ska man säga, ångest. Att man är, den kvinnliga sexualiteten är ju ganska, vad ska vi säga, förtryckt. Så, det pratar jag ofta om. Det här håller jag inte med. Det gör du inte. Vad tänker du där då? Jag tänker bara så här, att på fysiologiskt sätt är vi olika. Och sen att man jag tror att största delen män tror att okej, nu har man sex som man brukar ha. Och sånt, och inte känna till det här. Och när jag var yngre och man läste det här, alla romantiska fina böcker och kvinnor och sånt, och så man tänkte att vad är det här nu? Men du tillhör ju helt fysiologiskt skillnader. Och då är det viktigt att man lär känna sig och hur jag får orgasm och hur jag fungerar. Eftersom jag vet att det är jättevanligt att bara samlag. Men du tycker då att om man ska ge ett råd till kvinnor, ta mer ansvar över din egen njutning. Är det ett bra råd, eller hur tänker du? Vad är din poäng? Det är ett bra råd, men också så här att man skulle kunna tala med sin partner och hoppas partnern är lyhördig. Det får man hoppas, att okej, så här fungerar jag. Men tror du att det är problemet att om man säger, även om man är tillsammans eller om man bara har en sexuell relation regelbundet med någon, är det det största problemet generellt, tror du, bland, om man säger svenskar i alla fall, som den här undersökningen ändå pekar på, att vi är inte så bra på att kommunicera? Jag anser att det är det. Varför tror du att det är så då? När man är yngre och ung och det här hur ska jag säga fint? Men alltså det här, det du får vara, du får vara rak här, det går bra, Kristina. Och då tänker man kanske mera om sin njutning och inte kanske tillräckligt lyhörd för sin partner. Och vi kvinnor är så att vi tänker så mycket andra ofta. Men har du någon slags, bara så jag förstår dig, tror du att det här är fysiologiskt? Alltså att det är biologiskt? Eftersom det här klitoriskt är fysiologiskt, det här, så om man säger, jag har hört sagt att det är sådär, hur man säger, förkrympt penis, om man säger så. Okej. Största delen kvinnor har inte såna receptorer där i vagina. Och sen blir det här ställningar och sen det här smekningar och sånt, plus att vi psykologiskt fungerar lite annorlunda. Sen finns det här 2% kvinnor som du sa att du är, som får orgasm genom samlag. Det måste vara härligt. Ja, nej, men för min del så var det så här, jag tror det handlar, det kanske finns de fysiologiska, men jag tror ju att det, jag var, mina första sexuella erfarenheter var med en och samma person. Många tonåringar, när man blir, de flesta har ju sex första gången i tonåren, då är det ju kanske med lite olika personer, det är lite, kanske inte situationer som är helt bekväma, man är väldigt nervös, man kanske inte, ja, det blir inte så bra helt enkelt. Men jag hade tur då, eller vad man ska säga, för i mitt fall träffade en kille jag blev kär i, han blev kär i mig och vi var ihop, så att vi kunde liksom, ja, Vi kunde utforska det där själva. Alltså det var en lite stängd värld. Jag tror därför så blev det ganska tryggt för mig från början. Det var inte den här traumatiska upplevelsen som det var för många kompisar. Att de, ja men du vet, det var någon som man egentligen inte ville ligga med. Så gjorde man det ändå. Och det kanske är vilken start man får som är avgör. Vilken första erfarenhet man får som sen avgör hur... Det också. Det har du helt säkert rätt. Jag vet inte, men det är en spekulation bara från min sida. Men hur tycker du då om man säger att det finns en föreställning enligt en stor del av svenskarna, om man ska tro RFSUs undersökning, som tror att den kvinnliga orgasmen är mycket svårare att nå än den manliga. Vad ska vi göra åt den föreställningen, tycker du? Den sista 10 000 kronors frågan, Kristina. Jag förstår inte riktigt. Nej, men om du vet, förstår du inte frågan eller förstår du inte vad man ska göra? Nej, jag förstod inte riktigt frågan. Nej, enligt den undersökningen som jag citerade förut så är det ju 2/3 av de som är tillfrågade, alltså av svenska folket då, tror att den kvinnliga orgasmen är mycket... Det tar längre tid och är mycket krångligare för tjejer att komma än för killar. Och vad tycker du att vi ska göra? För det är ju ganska tråkigt att det är väldigt tråkigt att den föreställningen finns när det faktiskt inte är så. Rent fysiologiskt. Vad kan man göra för att förändra den attityden, menar jag? Igen till det här anatomi och fysiologin. Jag tror på sätt och vis att det är rätt. Det här att vi är olika, men största delen av kvinnor, vi har den här känslorna, ömhet och allt sånt och omkring. Fast jag känner jättemånga tjejer som bara vill kötta på, som inte vill ha det så här romantiskt och tända ljus och så. Det är bara roligt så också, inte det? Ja. Men jag tror vi är inte riktigt överens, men det kanske är en generationsfråga. Jag tackar dig ändå för ditt samtal, Kristina. Ha det jättebra. Tack för att du ringde. Tack så mycket. Tack, hej. Ring till mig och prata om det här med sex och sexualitet. Och jag är ganska trött på, det är bara min upplevelse, men jag är ganska trött på den här föreställningen. Jag tror att den har mycket att göra med den här just andra människors föreställning, många människors föreställning om att det är så svårt för tjejer att få orgasm och det ska liksom vara förspel i 2 timmar ungefär och någon så här Barry White på stereon. Det har väl att göra med en föreställning om att tjejer vill egentligen inte ha sex, de vill bara kramas. Och så ställer de upp på sex för att det förväntas av dem. Och det är precis, jag pratade med en kompis om det här med hederstänket som finns även i Sverige, att man ska skydda så här, ja, när min dotter blir 15 så ska hon minsann låsas in och jag ska ladda hagelbössan. Och så tänker man så här, okej, det där var kanske bara ett plumpt skämt. Men det bottnar ju någonting, och det bottnar ju i föreställningen, tycker jag i alla fall, om att man ska skydda unga tjejers sexualitet. Ungefär som att då utgår man ifrån att unga tjejer är inte kåta, det är unga killar. I tell you, unga tjejer är precis lika kåta som unga killar. Jag ville inget hellre när jag var 13, 14, 15. Ni fattar. Så att det blir en jättekonstig start där. Och då tror jag det hänger med många kvinnor att det blir en sån placeboeffekt till slut. Det är bara min upplevelse, men det behöver jag kanske inte påpeka, det fattar ni väl. Men det hänger med att om jag säger så här, om jag blir lärd att du kommer vara så svårt för dig att få orgasm, det är så få kvinnor som lyckas på det här sättet och det krävs liksom 7 vibratorer och 4 timmars förspel och det ska vara precis så här, det ska vara en dag i veckan när man inte känner sig tjock och ful och det ska vara precis rätt stämning. Då är det klart att man får svårt att komma, för då trissas ju förväntningarna upp och så spänner man sig. 0200 11 12 13 ringer du till mig, Cissi, och pratar om sex. 0200 har jag redan sagt numret. Jag är lite nervös idag. Jag tycker det här är lite jobbigt ämne, men det är ändå bra. Ni kan numret. Ring efter pausen. Radio 1. Cissi Wallin. Idag går det att läsa i DN att RFSU tycker att vuxna svenskar, då vi vuxna mellan, de har frågat 1000 stycken mellan 25 och 45, men det gäller väl även andra, behöver sexhjälp. Och sexlivet ett folkhälsoproblem, så det här. Mer än 5% av äldre söker hjälp för sexlivsproblem. Det här är ju väldigt tabubelagt, och jag upplever att, om man ska, jag generaliserar lite nu, men min föräldrageneration, mina föräldrar, man kanske inte pratar sex med sina föräldrar, men den generationen då som är födda 40-50-talet, sådär. Ni, om ni lyssnar, eller de, har mycket, mycket svårare att prata om sex med varandra. kanske så här, väldigt, väldigt slutna sällskap. Jag kan sitta på en middag med både tjejer. Jag skulle inte sitta och prata om min och min sambos sexliv med mina kompisar. Så där. Men jag kan sitta på en middag med vänner och prata om sex överlag. Och konstiga upplevelser man har haft. Och byta liksom, erfarenheter. Kanske inte detaljerat, men att man åtminstone pratar om sex. Och att det är ganska avdramatiserat. Och då undrar jag lite så här, vad hände med 70-talets frigjorda tid och anda och sexuella revolution eller 68-rörelsen där när sex var hur naturligt som helst. Jag vet inte om HIV kom i vägen, men det var ganska länge sedan nu. Men varför har vi blivit så pryda idag? Vi kan knappt prata om sex. Vi kan titta på filmer om det och läsa böcker om det. 50 Shades of Grey, hallå, har ju sålt hur mycket som helst. Men när det väl kommer till kritan så är det ganska sällan man hör i fikarummet hur folk sitter och pratar sex generellt. Man behöver inte berätta om sig själv, det är inte det jag menar. Men ämnet. Och det är ju enligt mig då inte så konstigt att det finns problem, för att om man tycker själv att man gillar någonting som är onormalt eller att man som par har ett jättestort problem som kanske är ganska lätt att lösa och väldigt vanligt, om man inte ens vågar ta upp det. Och så blir det till slut att då söker man ju hjälp för att man vet inte vad som är normalt, man vet inte hur man ska kommunicera och så blir det som en ond cirkel. Ring in till mig Sissi och prata om det här. 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Hallå? Hallå? Tjena, vad heter du? Hej, jag heter Anna. Hej Anna, vad glad du låter. Ja, jag är glad. Ja, härligt. Vad tycker du, vad tänker du om det här? Jo, jag är 25 år. Mm. Och i nian så kom ju ungdomsmottagningen och besökte oss. I skolan då, på högstadiet? Ja, precis. Ja. Och jag kommer ihåg att hon ritar upp en sån här kurva på tavlan. Hur snabbt det går för en kille att bli kåt och hur snabbt det går för en tjej. Men herregud, ja, de skilde sig då eller, kurvorna? Ja, ganska rejält. Killen var som ett litet streck. Och tjejen, hon var en lång, hög kurva tills hon kom fram till kåtheten. Men gud, jag blir så arg. Varför, vad hade hon för... Det finns ju inget statistiskt som stödjer... Något trovärdigt... Jag kan inte ens prata för bizarr. Det finns inget trovärdigt som stödjer det här. Vi ifrågasatte någon varför... Ni var ju så unga, men... Nej. Men hon sa ju också att, en tjej hon kan behöva hela dagen på så romantiska saker och blommor och ljus och allting och middag. Jag vill bara lobotimera kärringjäveln, fy fan vad arg jag blir. Ja, förlåt. Men på riktigt, är de här, hur kände du då Anna när du fick höra det här? För det här är ju precis de här idealen som vi blir matade med och tror är det enda rätta på något vis. Ja, men det är det som blir fakta. Det blir ju fakta då när man är 15 eller vad det nu är, man är 15 år. Men tänk alla tjejer som satt i, kanske du också, men det vet ju inte jag, men alla tjejer som satt i klassrummet och faktiskt kände så här, men jag har ju killens kurva, är jag onormal då? Mm. Mm. Kunde du känna så då, eller reagerade du på det hon Nej, sa? Nej, jag satt nog med och tyckte att det var lite pinsamt tror jag just då. Ja, men har du påverkats av det senare? Ja, det har jag. Det har jag. Och hon pratade också om hur lesbiska tjejer, de kunde ha sex en hel dag. Så här långsamt. Och en hel dag. Ja, för det visste ju hon. Hon hade ju träffat alla lesbiska tjejer som har sex. Hon visste precis hur deras... Ja. Men herregud. Och det är ju skrämmande. Det här var ju 10 år sedan för dig då. Ja. Men det är ju inte så länge sedan. Och Nej. Den här personen kanske fortfarande jobbar med ungdomar och lär ut de här sakerna. Mm. Vad känner du inför det? Det tycker jag är skittråkigt. Men det kommer säkert ringa folk idag, Anna, både killar och tjejer, och säga så här, nej men tjejer är ju inte lika kåta som killar. Tjejer är ju lite mer så här, vad vill du säga till dem? Det var jag vet inte, jag lyssnade tidigare på något program här på radiokanalen. Mm. Och då var det någon som sa att tjejer är säkerligen lika kåta och tänker säkerligen lika mycket på sex, men man kanske inte tänker på samma sätt varenda gång. Och det kanske inte skiljer sig mellan könen, det skiljer sig lika mycket mellan tjejer emellan och killar emellan. Mm. Men om vi tänker kåtigt så tänker vi hela tiden, eller ofta tycker jag, att så tänker man penis i vagina. Så. Mm. Och det kanske man inte går kring på när man sitter i ICA-kassan hela tiden. Nej, det där är ju... Jag tror ju verkligen på någon slags placeboeffekt. Jag håller ju med dig. Det blir ju, om man lär en hund... Nu ska jag inte jämföra människor och djur. Om man lär en människa, kan vi säga istället, att du från om man indoktrinerar en person med någonting som man då tycker, den som lär ut det tycker är fakta, då blir det ju fakta till slut. Och det är lite så här, jag ska inte dra någon djurreferens, för djur är djur och människor är också djur, fast på ett annat sätt, lite mer intellektuellt sätt. Men förstår du vad jag menar? Ja. Jag tror jag har pratat med, för jag har varit jätteinne på att bli sexolog faktiskt. Mm. Jag har pratat med många, anledningen till det är att jag pratar en del om ämnet och skriver om det i tidningar och så. Och då hör framförallt unga tjejer eller allt från 15-åringar till 30-åringar av sig och har massa tankar och kvinnor. Och då säger många det att shit, jag kom på först i 28 års åldern att jag visst kunde få orgasm på det här sättet när jag väl bara försökte och slappnade av och vågade testa. Och jag har gått och fått lära mig att jag ska gilla de här sakerna fast jag inte gör det. Och jag har gått och skämts över att jag går igång på det här och det här. Mm. Men hur har du... Du är 25 nu. Hur tänker du liksom på din framtid? Kommer du försöka skita i alla de här... Det du blev lärd av ungdomsmottagningssjuksköterskan. Det var svårt att säga. Ja. Eller hur... Liksom, har du skapat din egen värld nu? Eller är du fortfarande färgad av det här? Jo, jag tror det. Jag har ju faktan. Alltså jag vet rent intellektuellt hur det går till med kvinnliga orgasm, att det är lika lätt och att använda sådär. Men sen så ligger det något där så bakhuvudet i alla fall. Jag kommer ihåg också, vi fick se en film där Agneta Sjödin, stackaren, pratade ut om sin sexdebut och hur hemskt det var. Och ja. Det var först nu i den åldern, om hon var 35 eller vad det var när hon spelade in, som det blev skönt. Och då tänkte jag också, men va? Ska jag vänta liksom 20 år innan det blir skönt? Alltså det... Men gud, ja, men det är så här, jag ska berätta en sak, jag kanske har sagt det tidigare i radio, men jag skulle skriva ett reportage i en tjejtidning för några år sedan. Och då sökte jag på det var nog bara 2 år sedan, så då var på Twitter och Facebook. Och så efterlyste jag tjejer mellan 15 eller 18 och 30 typ, som ville ställa upp med namn och bild i den här tidningen och säga hej, jag heter Anna eller Sissi, jag gillar ligga, jag gillar sex. Mm. Och bara som en positiv vinkel. Det var omöjligt att få en... Alltså jag jagade i flera veckor med ljus och lykta. Jag ryckte i kompisar, jag nästan mutade människor. För jag ville inte ha med mig själv, för jag skulle skriva reportage. För jag hade kunnat göra en sån sak. Men det var ingen som ville vara med. Nej. För att så här, det var så skamligt att... Men de vill gärna prata om sin vestibulit eller om sin våldtäkt eller hur jobbigt det var att ligga eller hur ont det gjorde. Och det är också jätteviktigt att belysa. Men om det är bara det vi blir matade med, att sex är egentligen oskönt, jobbigt, någonting som man ska ställa upp på. Mm. Och som du får se i den här filmen med Agneta Sjödin som säger, hon ville väl bara väl men det blev lite fel där. Ja. Hur ska man då få positiva förebilder om man säger? Jag blir så ledsen, men det var av ditt samtal. Men jag blir glad av att du ringer, men jag blir ledsen av det du berättar. Ja. Tack snälla Anna, ha det jättebra. Tack. Okej, hej. Ja, verklighets reality check som man säger. Du får ringa till mig också och prata om det här med sex och sexualitet. 0200 11 12 13 ringer du efter nyheterna. Du lyssnar på Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Hur ser du egentligen på sexualitet och sex i stort? Det är ganska viktigt att ställa sig den frågan, tror jag, för att sexualiteten, de allra flesta människor, det finns ju några som är asexuella, men de allra flesta har ju en aktiv sexlust, en drift, det är en väldigt primär drift som man ska ta ställning till och bejaka eller inte bejaka om man tänker så, eller inte tänker överhuvudtaget. Jag tror många av oss tänker för lite faktiskt på hur vi vill ha det, hur rent egoistiskt, hur du gillar att, ursäkta uttrycket, knulla eller älska, som Tommy Nilsson skulle ha sagt. Och jag läser idag i DN att RFSU tycker att svenskar måste bli utbildade i sex mycket mer. Vuxna svenskar kan för lite om rent tekniskt. De har gjort en undersökning bland 1000 svenskar mellan 25 och 45 år där de har funnit att 2/3 av bägge kön, obs, är helt övertygade om att det tar mycket längre tid och är mycket svårare rent fysiskt för kvinnor att komma, få orgasm helt enkelt. När det i själva verket absolut inte är så, det finns inga belägg för att det fysiskt skulle vara några skillnader. Och Anna som ringde nyss med ett helt fruktansvärt samtal, hon berättade att hon var 25 idag, är 25, och när hon var 15 så kom en person, en kvinna från ungdomsmottagningen där hon bodde, och berättade för hela den här klassen att, ni förstår, tonåringar, att killar, rita upp på tavlan gjorde hon, killar har mycket snabbare till upphetsning än tjejer. Tjejer behöver middagar, rosor, och de måste trugas ungefär. Och en otroligt så här, negativ upplevelse. Och jag tänker, kan tänka mig, hade jag suttit i det klassrummet som 15-åring som var precis hur kåt som helst, typ hela tiden, då hade jag känt mig jätteonormal. För att det är den här bilden som hela tiden reproduceras. Tjejer är inte kåta, killar är kåta, tjejer är bara offer, tjejer ställer upp på sex fast de egentligen inte vill. Och då är det inte så konstigt att vuxna sen får för sig att kvinnor har mycket svårare till orgasm. Och det kanske är så generellt att kvinnor har svårare att komma än killar. För att vi spänner oss så mycket. För att vi inte har lärt oss att det är okej att bejaka sin egen lust. Och faktiskt säga så här, jag vill inte ha sex på det här sättet. Jag vill hellre att vi gör så här, för det är bättre för mig. Det handlar om kommunikation och det handlar om att ta ansvar. Jag var faktiskt med i Fråga Olle i höstas. Och då var det en annan gäst där, en ung tjej som var en vanlig person som de hade bjudit in, som inte var känd på något sätt. Och hon sa det så himla bra. Alla kvinnor måste själva ta ansvar för sin egen njutning och sin egen orgasm. Och det håller jag definitivt med om. Frågan är, hur lätt är det när den skambeläggs och anses vara skamlig på något sätt? Sådär. Ring till mig och prata om det här. Du kanske inte håller med RFSU i sin undersökning. Du kanske tycker att de är ute och cyklar, trots att det finns statistik på det här. Det finns även, ska jag säga, RFSU har kommit fram till att många vuxna vet inte när en kvinna kan bli gravid. Varken kvinnor eller män. I menscykeln eller när ägglossningen egentligen sker. 0200 11 12 13 ringer du. Hallå där. Det var det ingen. Hallå. Tjena, vem pratar jag med? Hej, Björn här. Är det Björne? Ja. Ja, jag bara tänkte att jag hörde rätt. Vad tänker du om det här? Nej, men alltså, grejen är ju det att tjejer blir slamper så fort att de är med killar. Ja, du tycker inte det, men du menar att det finns många som tycker det, eller? Ja, precis. Det är det som är problemet. Så en tjej får ju inte hålla på som man vill, för då blir det en slampa. Vad tror du att det beror på att det är så, då? Jag vet inte, ja. Men det har ju varit så i urminnes tider. Killar får ju hålla på hur mycket de vill, men inte tjejer. Och jag tycker att du är verkligen någonting på spåret, och det blir väldigt konstigt, för att tjejer förväntas ju ändå vara sådär tillgängliga och du vet. Ja. Men det blir väldigt dubbelt då när man ska vara tillgänglig men ändå inte göra något. Nej, precis. För då blir man en slampa. Så man ska gärna vara som i en amerikansk film så här. Man går hem med någon och sen så klipper de bort vad som händer, och sen vaknar man och så har man så här BH på sig när man vaknar. Typ, ja. Ja, det har aldrig hänt mig, jag vet inte. Jag vaknar aldrig med BH och undrar, vad fan tog BH-en väg? Ja, nej, men hur ser du som man på det här då? Den här undersökningen som RFSU har gjort, att många tror de här sakerna. Nej. Nej, det stämmer ju inte. Ja, nej. Det är ju, jag träffar massa tjejer. Alla är, de är som mig. De är som dig, men har du mött det på andra håll? Att, ja, de här inställningarna och kanske kvinnor som har väldigt svårt att uttrycka sin lust och sådär. Nej, men alltså, ja, men uttrycka sin lust. Men det är ju så liksom, att de här tjejerna som är unga som växer upp, så om de är med några killar, då blir de ju slamper, och det vill de inte vara. Nej. Nej. Men det är ju så konstigt, för att jag tänker så här, det är ju en primal, eller säger man primaldrift? Primitiv drift kanske man säger. Och det är ungefär som att man ska gå runt och vara hungrig men inte få äta. Ja, men en kille som blir lägre än tjej, han gör ett streck i karta liksom. Yes. Ja, jag vet en kille som, en kompis som hade så här fest på riktigt och bjöd in jättemycket folk. Han hade legat med 100 tjejer, och då hade han fest och firade det och bjöd in till fest, liksom party. Det har jag aldrig varit med om att en tjej har gjort, kan jag säga. Det här är helt sant. Nej, men eller hur? Ja, men det var så här, Mickes 100-fest hette den. Jag gick inte på den, tror jag. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Jag är en bojkott. Tack för att du ringde, Björn, och ha det jättebra. Ja, men du kan ju ge telefonnummer till alla de där köttiga tjejerna. Ja, precis. Du får lösa det efteråt. Du. Okej, hej då. Ring till mig du också, 0200 11 12 13. Hallå där. Hej. Hallå. Tjena. Hej. Vad heter du? Jag heter Jesper. Vad tänker Jesper? Jo, jag tänkte inflika en tanke där. Jag tänkte evolutionärt. Så känns det som att evolutionärt, sa du det? Inte revolutionärt, nej. Evolutionärt. Ja, evolutionärt. Mm. Att killens orgasm är väl lite viktigare då än tjejens orgasm. Och fast utlösning och orgasm är inte samma sak. Nej, men det är de flesta killar som får orgasm får väl utlösning också då. Ja, men det händer ju att killar får utlösning utan att komma. Det är ju liksom, så kan det ju vara. Men jag förstår vad du menar, absolut. Ja. Vad tänker du? Du tänker att det finns någonting där då? Ja, jag tänkte väl att det kanske inte är jättekonstigt om det skulle vara så att killarna har lite lättare att få gas än tjej. Men det finns ju ingen forskning eller någonting som visar på att det skulle vara så. RFSU säger ju, som är kunniga på saken, kring saken, säger ju att det finns ju ingenting som pekar på att det är så. Alltså rent biologiskt. Ja, just det. Men finns det forskning som pekar på det omvända då, att det inte är så? Ja, onani till exempel har man kunnat mäta när man har frågat människor som onanerar, både kvinnor och män, de kommer ungefär lika fort. Okej. Okay. Så att det är ju inte att det är kanske deras teori då är det för sur, det är att många, om man säger heterosexuellt sex då, som är det vanligaste, är att många killar som ligger med tjejer kanske inte vet hur de ska tillfredsställa ordentligt, eller tjejerna säger inte hur de vill ha det, för den manliga orgasmen är ju lite kanske, vad ska man säga, det finns inte så många sätt att få den på, det finns liksom, eller förstår vad jag menar, lika många som för tjejer kanske, vi har väl fler, vad ska man säga, erogena zoner där nere. Jag vet inte, jag är inte sexolog, men du förstår vad jag menar. Så det är ju tråkigt, jag förstår ditt evolutionära perspektiv, men tror du att det verkligen hänger kvar så här 2013? Ja, det är generna. Det här med när man tänker på att vi kommer från djuren, så är vi har ju väldigt många gener kvar. Om man säger som mot en schimpans så är det väl 98% eller 99% som är lika. Mm. Sen är det jättemycket där uppe i hjärnan som styr förstås. Men jag menar, jag tänkte bara en tanke att det känns inte jättelångsökt om det skulle vara nu så. Men om du säger att det finns forskning som visar att det inte är så. Då. Det kanske finns någon forskning från typ Texas som säger emot mig. Jag vet inte. Men jag litar på det RFSU säger, för de har ju koll på läget förhoppningsvis. Och de menar att det inte är så. Så att, ja. Men jag kan förstå kanske då att det är många som svarar så i undersökningen, för att man tänker som du att ja, men rent biologiskt så borde det ju vara si eller så, men samtidigt så här, hade människan till skillnad, det finns ju vissa djur som har sex för njutning, men de flesta djur har ju inte det, men hade människan bara haft sex när det handlade om att fortplanta sig, då hade vi ju haft väldigt många barn, fler än vad vi har. Jo. Så att det får vi väl skilja på också, att till skillnad från djur så har vi inte bara sex när vi vill föröka oss, då hade jag liksom haft 800 barn i det här laget, tror jag. Jag tackar för ditt samtal. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. 800, det var en höftning, jag vet inte. Ring till mig 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Nej. Ring igen och prata om sex och sexualitet. Har RFSU rätt när de säger att svenskar behöver utbildas i sex? Hallå? Hallå? Hör du mig? Ja. Ja, hej. Ja, jag hör alldeles utmärkt. Hans heter jag. Hej Hans. Vad trevligt. Hej, hej. Vad tycker du? Jag har en alldeles utmärkt lösning som jag tror jag ska säga. Får se vad du tycker, nämligen att om båda som ska ha sex var och en för sig, ensamma, kan bara känna sig onanera och vet hur du gör för att det ska bli utlösning och så vidare, så kan det ju knappast vara något allt för stort problem att göra det tillsammans. Du tänker så, men tror du inte att det blir en annan press när det är en annan, när det är en person? Ja, det är klart, om man är ovan eller har svårt att prata så blir det ju, det är det som är problemet förmodligen. Men du tänker att onanera mer, för då blir det lättare sen också, eller annars? Absolut, och om man liksom kan det, är säker på det och kan göra det, då är det ju egentligen omöjligt att råka ut för att man inte ska klara av det när man är ihop. Men förutsättningen är förstås att man kan övervinna spänningar och sånt. Man måste ju känna varandra, men det är kanske bara att man gör det. Det är ju många som vittnar om att de känner skam efter att de har onanerat, att de känner sig lite smutsiga. Ja, absolut. Och det har ju delvis, det beror ju på bland annat det som den här inringen före mig talade om, att en kille, det är ju bara plus i kanten och man kan sätta kryss i bordet, men tjej får problem, hon blir mer och mer dålig av att, och det där gamla grejer som sitter väldigt djupt, va? Du hörde den där skoltanten där som snackar galet, va? Men håller man på som du gör så kanske det blir bra om 100 år. Om 100 år, gud vad deppigt. Ja, det blir så här mina barnbarns, ja någonting. Det är bara ett par generationer, va? 3-4 generationer. Nej, man vill ju att det ska gå lite fortare, men jag förstår din tanke. Tack för att du ringde, ha det jättebra. Tack. Okej, hej. Vi tar en paus, sen pratar vi mer här i Radio 1 hos mig Sissi om sex och sexualitet. 0200 11 12 13. Tycker du att det borde vara någon slags, det finns ju sån här relation, ska vi se, familjeterapi heter det väl inte, familjerådgivning heter det, som man kan få gratis eller subventionerat kanske det av kommunen beroende på var man bor. Borde man utöka det? Det kanske finns i vissa kommuner, jag vet inte, men jag bara tänker högt nu. Borde man utöka det till att alla par har rätt att gå och få en timme sexterapi kanske låter helt konstigt, men tycker du att jag är någonting på spåren? Som då kommunen betalar, eller som är väldigt subventionerat. Där man kan gå och prata med någon sexolog om sitt sexliv och sina problem eller vad man önskar, vad man skulle kunna bli bättre på. Sådär. Det kan ju vara allt ifrån att man har jättestora kommunikativa problem till att man har något litet man vill korrigera. 0200 11 12 13 ringer du efter pausen. Radio 1. Cissi Wallin. Let's talk about sex, som låten löd. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1 och vi pratar om sex och samlevnad. Kanske man inte säger länge, låter lite mossigt. Men det är nämligen så. Jag ska påminna er ifall ni undrar varför vi pratar om det här idag. RFSU har kommit med en rapport, ska vi inte säga, men en undersökning de har gjort bland 1000 svenskar. Som då är ett statistiskt underlag som visar att 2/3 av de här tillfrågade tror på fullaste allvar att tjejer har mycket svårare att ta längre tid på sig att få orgasm, eller om de ens kan få det. Och jag har funderat mycket på det här med varför så få tjejer tycks kan få vaginal. Och det här är inget skuldbeläggande, absolut inte. Jag bara rent, jag undrar, har så svårt att få vaginal orgasm? Är det fysiologiskt? För vissa kan ju det och vissa kan inte det. Eller de flesta kan inte det. Men, eller är det på grund av att så pass många blir så färgade från början av allt det här snacket? Det som Anna ringde in och berättade om att deras någon tant från ungdomsmottagningen hade sagt att ja, så här ser den manliga kurvan ut. Killar är mycket kåtare än tjejer. Och tjejer behöver absolut ha mer liksom lull och på något sätt tjat för att bli kåta. Alltså vi lär unga tjejer från början att det är fult att vara kåt, det är fult att känna att man kan onanera. Kan det vara så att så pass många tjejer har, för jag har alltid onanerat mycket, väldigt mycket, men många tjejer har väldigt svårt att komma vaginalt. Är det egentligen det som alla borde kunna göra rent, vad ska vi säga, fysiskt, men att så många har svårt för det för att de inte har utforskat sin kropp? De har inte, för orgasm är någonting man får lära sig. Det är ju ingenting man bara, eller vissa får det bara hipp som happ, men man får träna upp den förmågan, har jag i alla fall lärt mig, mer eller mindre i alla fall. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om sex med mig. Jag var inne förut också på om man skulle erbjuda medborgare, svenskar, att få gratis eller subventionerad sexterapi. Träffa en sexolog i sin kommun där man bor med sin partner och prata om sex och samlevnad och få lära sig lite nya saker. För att många som också berättade saker i den här undersökningen som RFSU gjorde sa det att det var så länge sedan vi lärde oss. Ja, vi hade sexualundervisning som ibland var ganska bristfällig i gymnasiet. Det var ju många år sedan när man är 40. 0200 11 12 13 ringer du. Hallå där! Tjena, Matte heter jag. Hej Matte, vad har du på hjärtat? Var ska vi börja? Var ska vi börja där du känner för? Nyckeln till framgång. Lite grann känner jag. Vad är den då? Som man måste du vara lyhörd. Mm. Det är liksom det viktigaste av allt. Är du inte det, då är du borta. Tyvärr tror jag det finns många tjejer som liksom ställer upp, du vet, som nöjer sig med, ja, men det här, killen ska få ut sin grej av det och sen är det klart. Det är som en porrfilm så här. Ja, precis. Och, det, och många tjejer är bara, ja, det är väl så här det ska vara liksom. Ja, och sen så tror jag att det är många killar som faktiskt får sin sexualundervisning genom att titta på just porrfilm. Och det blir ju ganska skevt, för att det är ju ja. För att det är så här att om man är lyhörd, då vet du det. Ja, min erfarenhet var för det att då blir kvinnan mer trygg. Mm. Och en kvinna måste vara trygg. Annars funkar det inte. Men du säger lyhörd, är det att du frågar eller att du bara liksom, ja, visar att du är... Nej, jag lyssnar, känner av hur du låter, hur du reagerar. Mm. Alla såna här saker. Lyhörd överhuvudtaget. Mm. Sen så vid en viss trygghet så uppkommer även kommunikation, och den är ju guld. Mm. Att man faktiskt säger, jag gillar inte det här, eller jag gillar hårt, eller jag gillar inte så. Eller att man bara vågar ta initiativet till så här, kan vi testa det här? Man behöver inte säga det, man kan ju lite liksom respektfullt visa eller så. Alltså det handlar ju om att det inte ska bli så styltigt och konstigt. Och jag tror, jag kan bara se framför mig alla svenska par som är hemma och gökar, och man, den ena inte alls har så kul, men den andra har ganska kul. Det kan ju lika gärna vara tjejen som har jättekul och killen som har tråkigt, liksom. Mm. Ja, men alltså, som man alltså, så du behöver inte ha så jäkla bråttom, helt enkelt stoppa in den. Nej, det finns en, jag tycker alla killar som ligger med tjejer, oavsett hur lyhörd man tycker att man är, ska kolla på Nor Eldrefaj, komikern och skådespelaren, har gjort en jätterolig stand-up. Har du sett den? Nej. Googla på henne på Raw Comedy på YouTube. Hon gör en väldigt rolig stand-up som handlar om dåliga sexuella erfarenheter hon har. Och den är ju så här, hon driver ju, det är ju inte en manshatiskt på något sätt, det är ju liksom en glimten i ögat. Men man ser i publiken hur alla tjejer så här, du vet, dör av igenkänning, inte alla, men många. Och många killar sitter och skäms. Den är väldigt rolig. Och hon säger så här, är det morse han håller på med, eller vad är det han gör, liksom? Jag ska inte avslöja för mycket. Du får kolla på den, trots att du är lyhörd, för den är väldigt rolig om inte annat att titta på. Sen det här med vaginal orgasm. Mm. Ytterligare min erfarenhet igen då. Mm. En kvinna måste vara avslappnad. Trygg först, sen avslappnad. Det är gärna oralsex att det går för henne ett par gånger innan. Mm. Man får bygga upp det på något vis. Ja, sen är det då jättelätt att uppnå vaginal orgasm genom samlag, men även med fingrarna. Mm. På alla olika sätt, inklusive den så kallade fontänorgasmen. Och det är ju jättekul att du säger det, för jag tror att om man är lite tålmodig, det är väl så här tagande och givande. Men jag har träffat många killar som liksom tror att det ska vara så här, att det ska komma automatiskt. Du vet, så här, vadå, kom du inte? Nej, vi har hållit på i typ 37 sekunder. Jag vet inte hur snabbt du brukar komma. Men eller så här, då hinner liksom knappt stoppa in den. Så bara, är det skönt? Alltså, jag har inte riktigt hunnit känna det än. Men vad kul att du frågar så här snabbt något. Det är liksom så här, hallå. Man kan väl säga så här, att ska man uppnå dem, det är höjderna då, helt enkelt. Då får du nog räkna med att umgänge med kvinnan då, det tar ett par timmar. Ja, en stund eller för det är väl det, men absolut kanske inte ett par timmar, men det är väl olika från olika personer. Men jag tror många är porrskadade. Du verkar ju vara väldigt lyhörd, Matte, men många så här, har sett en porrfilm, och i porr så ska det ju gå lite fort, för att man vill inte titta för länge, liksom. Man vill komma till poängen så här. Och då börjar ju tjejen skrikstöna efter typ 3 sekunder, och så är det ju inte riktigt. Det räcker med att ta henne på magen ungefär, så skriker hon bara rakt ut. Jag ser den tjej som är så känslig. Nej, men om man är ung, framförallt kille, eller har kollat jättemycket på porr, eller det är den enda typ sexualundervisningen man har fått, då förstår jag att man faktiskt börjar tro det. Mm. Och så här, varför skriker du inte högt? Är det inte skönt? Så här. Det sista där, liksom, som du säger, men det här, var om det var ifrån sexualupplysande i skolan. Mm. Det är skrämmande. Ja, jag förstår inte varför hon som kvinna vill föra dem. Var har hon fått det ifrån? Det kanske är från 50-talet, jag vet inte. För att vara elak då, kanske baserat på sina egna erfarenheter, som kanske då är dåliga. Ja. För min erfarenhet, för avslutningen samtalet, som helst, det är att kvinnor överlag är precis lika kåta som män. Ja, det får bli, vi får klippa ut den och köra på så här promo här. Jag skriver upp vad klockan var, så får du höra det själv på radio. Tack snälla, Matte. Ha det fantastiskt. Ja, hej. Ja, men sånt där är ju väldigt skönt att höra killar säga också. Sen ska jag ska absolut inte glömma, jag ska inte vara så heteronormativ här, men jag har kanske en fördom. Ni som är homo eller bisexuella får gärna rätta mig. Men jag har fått för mig att när man ligger med någon av samma kön så är man mer lyhörd generellt, inte alla, men generellt, för att man har ju det könet själv, så att man kanske är lite mer insiktsfull om vad som är skönt och vad som inte är skönt. Jag kan ha fel, rätta mig i så fall. 0200 11 12 13 ringer du efter pausen. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Radio 1, Cissi Wallin. Välkommen tillbaka, eller välkommen om du precis slog på radion. Du lyssnar på Sveriges åsiktsradio nummer 1. Radio 1, Cissi Wallin heter jag. Och vi kör en timme till ungefär om sex. För RFSU har kommit med en ny nya skrämmande rön, om du frågar mig. De skanderar i bland annat DN idag. Jag ska läsa innantill här, eller utan till innantill heter det när man läser direkt. att svenskar, jag måste bara ladda här för telefonen, ursäkta mig. Svenskar behöver lära sig mer om sex, och då vuxna svenskar behöver utbildas. Vuxna behöver sexhjälp, säger RFSU. Och de har då kommit fram till, genom att fråga 1000 svenskar, att väldigt få, skrämmande få, vet egentligen när en kvinna kan bli gravid. I, ska vi se hur många här som har svarat. Ska bara ha rätt siffror. Nu hittar jag inte många. Ska vi se, 2/3 i alla fall tror att den kvinnliga orgasmen är liksom, det är skillnad i fysiska skillnader mellan den kvinnliga och manliga orgasmen, och att den kvinnliga orgasmen tar längre tid på sig. I själva verket är det inte så. Vid onani finns ingen tidsskillnad. Och då tror jag RFSU att det här har att göra med att man missar som partner då att stimulera klitoris eller G-punkten, och att det finns olika förväntningar på kvinnor och mäns sexualitet. Nu hittar jag inte siffrorna på hur många som tror inte vet här. Över hälften, tack så mycket, av vuxna män och nästan en fjärdedel av vuxna kvinnor vet inte när i menscykeln en kvinna kan bli gravid. Och det är lite oroväckande, kan jag tycka. Hur kunde, vi var först i världen i Sverige med sexualundervisning i skolan. Hur kunde det bli så här fel? Jag tycker att vi har fått ett ganska prytt, kanske man inte kan säga, samhälle där vi från 70-talet, jag tänker mina föräldrar som ändå då pratade mycket, kan jag tänka mig, man vill inte prata om sex med sina föräldrar så mycket, jag vill inte det i alla fall, men var väldigt öppna. Och sen nu så tycker jag väldigt sällan man hör människor prata om sex. Och när jag gör det här, när jag gör program ibland om sex, så är det väldigt många som är förnärmade och mejlar och tycker att nej, men det kan du inte prata med radio. Varför är vi så pryda? Är det en generationsfråga, eller finns det lika mycket pryda 18-åringar som 80-åringar? Jag vet inte. 0200 11 12 13, ringer du i alla fall och pratar med mig om det här. Hallå? Hallå, Cici. Tjena, vad heter du? Alejandro, Cici. Alejandro, vad tycker du? Nej, jag skulle säga om den där som en kvinna kan vara gravid. Ja. Det är ungefär perioden på en kvinna ligger runt mellan 28 dagar ungefär. Du ville visa att du kunde. Ja. Du, jag ska vara helt ärlig, jag kan inte exakt heller. Nej, men en vanlig period på en kvinna är runt mellan 28 dagar ungefär. Och sen den där, jag vet inte vad heter på svenska, den där 3-4 dagar ungefär. Så, men en kvinna kan bli gravid mellan det 10:e och 15:e dagar ungefär. Okej, okay. Du har i alla fall koll på läget. Ja, jag gifte mig 4 gånger. Så du har du många barn? Nej, men en man som tycker om kvinnor och allt så där, och man måste lära sig vad händer med kvinnor. Och också på sex, jag tror att en man måste göra sin kvinna känna sig som en drottning i sängen. Gud, vilken härlig inställning. Den borde vi applicera på alla. Tack för att du ringde. Ha det jättebra. Ja, okej, okay. Hej. Du ringer till mig på 0200 11 12 13. Hallå? Vem har jag med mig? Hej, jag heter Karina. Hej Karina. Du sänkte radion där precis. Vad bra. Ja, det gjorde jag. Ja, den Alexandro, han är härlig man. Jag skulle önska att alla män skulle vara som han. Jag tror du skulle säga att det var din exman, men det är väldigt konstigt. Jag tycker att alla män skulle vara som han. Hur tycker du att de... Vad är din erfarenhet då, annars? Jo, jag skulle säga så här. Jag har själv 2 döttrar och jag själv växte upp i en muslimsk land. Mm. En stereotyper och fanatiker och idioter som man måste gifta sig oskuld. Mm. Och jag var oskuld till 21 år. Mm. Så sen när jag alltid tänkte annorlunda där, och då betraktades jag där som en slampa. Mm. Så, men sen tack och lov jag flyttade till underbara Sverige, och då jag tänkte den där är land för mig. Mm. Så jag ska säga så här att jag tycker om sex, och jag tycker att orgasm, det är viktigt som att borsta tänderna, för att orgasm, det påverkar vår psykisk hälsa. Det låter jättebra, jag håller med dig, och man mår bättre. Ja, för att till 30 år jag visste inte, jag visste vad var orgasm, och jag anonerade mig. Sen jag träffade en svensk man, han var lite snuskig, han lärde mig många saker. Han var lite snuskig, vad härligt. Ja. Men är du tacksam för det, att du fick träffa en sån person som öppnade ditt sinne? så jag säger, sen jag har träffat de andra män som har också har döttrar som var 16 år och de mådde dåligt på grund den där och de hade psykiska problem på grund att de fick inte orgasm. Och sen jag bara pratade med de där flickor och satt. Varför du så sur? Varför du tittar i vad vi gör med pappa? Och de sa, jag vill också bli kramad. Jag sa, vet du vad? Då gör vi så här, vi åker till sexshop och vi köper massa stavar. För att hon var kanske inte attraktiv, den flicka. Kunde inte träffa killar eller träffade killar från annonsen och de olika städer. Och vi var oroliga för henne. Mm. Och sen jag slog på bordet och sa, nu pratar vi pappa och dotter. Och vi åker till sexshop och köper vad hon behöver. Ja, men det var väl snällt? Ja. Jag tycker flicka 16 år och som behöver sina, hon var väldigt utvecklad. Och jag själv har två döttrar. Mm. Och det var ingen problem. Jag sa, ni får ha sex, men ni måste prata med killar. Och ja, kvinnor måste få orgasm för att må bra. Mm. Och många män, de fattar inte det. Så, och sen jag skulle säga att sex det är hälsa. Och, då, och jag tycker också att man borde undervisa dem mer i skolan. Mm. Och först de skulle kanske undervisa separat för flickor och separat för pojkar. Och sen när de går över den gränsen, hihihaha. Sen de kan sitta och prata med dem alla. Och sen sexterapi för par som du har sagt. Mm. Det skulle vara också jättebra. För jag har träffat också många män som är... Ja, de vet inte vad kvinnor behöver. Och vi alla kvinnor, vi är olika. Mm. Och alla blir tända på olika saker. Någon vill... Exempel, jag blir ibland... Jag tycker om njuta av sex. Och ibland det går jättefort för mig. Mm. Det beror på hur man mår. Hur man ja, mår. Det är dagsform och lite sådär. Jag inte. Jag tycker du verkar jätteöppen och härlig. Tack snälla för att du ringde och var det. Är det? Ja. Ha det bra, okej. Okay. Hej. Hej. Du ringer också till mig på Radio 1 och pratar om sex. 0200 11 12 13. Vad härliga ni är, ska jag säga, ni ringare. Hallå där. Vem pratar jag med? Hallå, jag vill klassa Filip här. Nej men Filip, tjena. Hur är läget? Tjena, det är bara fint. Men då, det är bra. Jag måste fråga dig. Nu känns det som att jag har stalkat dig, men jag vet ju, vi vet ju en del av varandra för att du brukar ringa till mig. Så bara säg det så de andra förstår. Du gillar ju både killar och tjejer, eller hur? Yes. Och då kanske du kan bekräfta eller inte bekräfta min tes förut. Jag har en liten fördom att om man ligger med någon av samma kön så vet man lättare vad den personen gillar eftersom man har samma kön. Är det så eller är det en myt? Nej, det är ingen myt. Det är exakt så det är. Det märker jag liksom. När jag är med killar så kommer jag lättare... Alltså lättare kontakt, vi har lättare att få att gå för oss. Jag vet vad han vill, han vet vad jag vill, han vet vad det känns skönt. Sen i och för sig kan det vara lite olika mot olika killar i vad man gillar. Det kan ju ändå att jag går hem med någon som gillar någonting helt annorlunda än vad jag... Eller kanske ja, men det händer ju. Och att det blir fel. Liksom. För mina inom då same-sex-världen, då, en killar med oss killar, sen kan man ju antingen... topp eller bottom, du vet. Eller gilla både och, man säger så. Då träffar man en som är då samma som jag. Som jag gillar lite av varje egentligen. Men då kan det bli så här, lite meningslös sex ibland. Men själva så här, utlösningsgrejen är lättare med en kille för mig. Mm. Men när jag är en tjej, då får jag, ursäkta uttrycket, jobba mycket mer. Hitta vad hon då gillar. Mm. Att det tar mera liksom så här... Det tar längre tid för mig att ha sex med en tjej. Mm. För att det är liksom, och det är liksom inget fel i det, men det är verkligen annorlunda. För att med en kille så kan det gå rakt på och man kan liksom köra hårt. Och liksom, sen skiljer även sexet, i alla fall för mig personligen då, mellan tjej och kille väldigt mycket. Jag kan ha mera rough, hårdare sex med en kille än en tjej, tycker jag personligen, om man säger så då. Men det kanske är, nu kan ju inte du prata för alla som ligger med folk av samma kön såklart. Men det kanske är så för många att man känner en annan samhörighet och därför har lättare... Ja, man vet ju själv vad man tycker är skönt. Och då tänker man att eftersom vi har typ samma fysiska liksom, vad ska man säga, funktioner så borde det... Ja. Nej, men det är intressant och jag vill inte exkludera liksom HBT-personer på något sätt. Men jag tror, min tes som du bekräftar nu är att det faktiskt oftast är lättare eftersom man själv vet så. Men... Som du säger, jag vet vad jag gillar, jag vet vad han gillar. Och vi funkar ungefär fysiologiskt likadant. Och jag menar, visst jag kan ha lång sex med en kille också. Men jag kan samtidigt ha 15 sekunders. Inte 15 kanske, men 30. Nej, inte 15, det låter jättekort. Ja, det är därför du vet. Ja, jag fattar, kort. Ja. Ja, med en kille och han kommer lika snabbt som mig och sen är det klart. Fast det låter inte så roligt, men ändå förstår jag vad jag menar. Kan man göra fler gånger istället, det blir spännande. Men min tjej har ju aldrig haft såna här korta grejer. Liksom, och då kommer det tillbaka det du snackade om förut. Att det, alltså, jag vet inte om det stämmer eller inte stämmer, men det tar längre tid för en tjej att få orgasm på något sätt. Nej, inte för mig. Nej, men alltså, jag vill inte, det är så svårt. För att jag vill inte hänga ut mig själv, för det är så här, åh vad jobbigt, min sambo som måste alla veta att jag kommer typ fort, eller inte fort, eller vad nu. Men jag tycker det är viktigt att kunna prata om sig själv i viss mån. Jag tycker också du är väldigt, du berättar utan att säga för mycket, kan man känna. Jo, precis. Så det är, men... Jag känner först och man snart här nu. Snusk Filip, precis. Ja, precis. Ska du vara stolt över? Men tror du inte att det är så, Filip, att man... Eller vad sa du, förlåt? Nej, kör på. Nej, men tror du inte att det är så att... om man inte känner igen sig i bilden av, om det finns en föreställning om så här, killar gillar generellt det här, eller tjejer gillar generellt det där, så om man, eller bögar gillar det här, eller vad det nu kan vara, om man inte känner igen sig i den beskrivningen, då kan man lätt känna sig väldigt onormal. Absolut, absolut. Och liksom, alla är vi olika, man känner olika, som jag sa. Och liksom, det finns ingen stereotyp sexualitet heller, tror jag, både mellan killar och tjejer, utan alla är olika. Men återigen, jag tror lite grann att både två tjejer och två killar som har sex tillsammans, alltså, om man då gillar det, vet lite grann mer vad man själv, vilka punkter man har liksom, att säga att man ska trycka på, om man säger så. Nej, men visst är det så, och jag kan känna så här, det blir ju också en placeboeffekt nästan, om man, som den här hemska kvinnan från ungdomsmottagningen, jag vet inte om du lyssnade, men det var Anna som ringde förut. Ja, och berättade att hon hade ritat ett diagram på tavlan att tjejer behövde blommor och middagar och grejer för att kunna överhuvudtaget bli sugna på att ligga. Då känner man så här, om man då inte har någon, för de många 15-åringar har ju inte haft sex, och så ska man börja man med de förutsättningarna. Hade jag fått höra det, så kanske jag hade haft mycket, mycket svårare och njuta och liksom leva ut, för att då hade jag så här, okej, okay, det här är vad som förväntas av mig. Sen skäms man över hur man egentligen känner. Absolut, jag menar, när jag har sex med tjejer så märker jag att de vågar inte ibland njuta liksom, utan de förväntas, som du sa förut, de förväntar sig ibland att de ska liksom ligga där och sen så, eller så ligga still ungefär. Och när man typ har, ja, när man fuckar på, förstår man här, ligga stilla då. Och när de märker att jag börjar liksom hända saker med mig, då börjar de, alltså det är någon slags teatergrej som kommer igång, och bara, då kommer stöden och bara, jaha, kom härifrån. Jag märker att det är så fake det kan bli liksom. Med en hand bakom huvudet och bara, och liksom, så här, hjulet snurrar men hamsten är död, förlåt, jag ska inte dra några paralleller till nekrofili, det var inte så jag menar. Jo, nej, men liksom, nej. Då dör jag liksom, då brukar jag tänka, fan, hade jag haft en grabb istället, förstår du? Då ångrar du dig. Tack Filip för ditt samtal, jag är alltid lika glad när du ringer, vi hörs, puss och kram, hejdå. Ja, men det är jättesvårt att prata om hur folk är generellt, men det som gör mig ledsen är att det tycks vara, om man tittar historiskt till exempel, så har jag pratat med en del äldre kvinnor som har känt sig som revolutionärer i sin generation, alltså folk som idag är pensionärer uppåt, när de var yngre, så var det ju mycket, man visste ju inte ens, mödomshinnan till exempel finns ju inte, det är ett väck, det är ingen hinna. Förr trodde man att det var en hinna som sprack när man hade sex och sådär. Det fanns jättemycket myter om den kvinnliga orgasmen, finns fortfarande, så att jag menar, det är verkligen så att mina äldre kvinnliga släktingar liksom generationer över, de har ju fått stå ut i mycket större utsträckning med dåligt sex. Det var ju mer så här, mannen kom hem från jobbet och skulle ha sitt och hon ställde upp, eller hon kanske ville, men hon vågade inte riktigt visa det, och det var ju, kan jag tänka mig, vad jag har hört i alla fall, berättat för mig i förtroende, väldigt mycket, det var mannens grej då, det var han som skulle tömma ungefär, hon skulle ställa upp liksom, och sen städa upp sig och skämmas lite. 0200 11 12 13, ringer du till mig, Sissi, och pratar om det här med sex, sexualitet och synen på dessa saker. Vi pratar detta utifrån RFSUs nya undersökning som kom idag, eller publicerades i DN idag till exempel. 0200 11 12 13 är som sagt numret. Ring mig till Radio 1 efter pausen. Radio 1. Sissi Wallin. Enligt RFSU så tror 2/3 av svenskarna att den kvinnliga orgasmen är mycket svårare, tar mycket längre tid rent fysiskt då att vi skapta så än den manliga. Detta stämmer inte, det är en myt. Precis som att mödomshinnan skulle finnas i våra vaginor, det är också en myt, det är ett väck, det är ingen hinna. Det finns många myter och min poäng med det här är att vi pratar alldeles för lite om sex och anatomi och kroppar, vad vi gillar, vad vi inte gillar. Och jag har träffat otaligt, framförallt kvinnor då, för att det är mest tjejer som vill prata sex med mig. En del killar också, men det är lättare att känna igen sig när man själv har samma kön, tror jag. Som har sagt att de är 30, 40, 25, mellan 25 och 40 och aldrig har fått en orgasm. Och då känner jag så här, jag kan ju inte döma ut dem, det är fruktansvärt. Men personligen, skulle jag ha legat 13 år nu som sexuellt aktiv och aldrig kommit, det skulle ju vara ett otroligt nederlag. Det är ju ingen välgörenhetsorganisation. Och kvinnor som då säger så här, nej men det var lika skönt ändå. Bullshit. Har man aldrig fått en orgasm så vet man ju inte hur det känns. Men det är ungefär som att hela tiden köpa ett paket av den godaste glassen, ställa fram och titta på men aldrig få smaka på. Kanske låter raljerande. Men det här är ju inte de här, jag skulle inte vilja skylla det på de här kvinnorna. Det är väl normen, men också att man måste ta ansvar över sin egen sexualitet och sin egen kåthet. Och blir man då som ung tjej lärd, som Anna som ringde in, eller hon hade ju klarat sig bra, verkar det som. Hon var ändå påverkad av det här, som den här fruktansvärda kärringen, om jag får säga så, från ungdomsmottagningen hade lärt om när de gick i nian. Att tjejer är absolut inte lika kåta som killar. Tjejer behöver en hel dag på sig och bli sugna. Alla de här myterna som byggs upp, då förstår jag att man spänner sig. Och det finns också siffror, nu har jag inte dem i huvudet, men jag kom på den just nu när jag pratar, på en väldigt stor majoritet av tillfrågade kvinnor känner sig, när de har sex, det de tänker på är inte främst njutningen och vad som händer. De tänker på hur de ser ut. De ligger och tittar på låren när man har sex, hur ser de ut i den här vinkeln, och magen ser tjock ut, brösten ser hänga ut. Det är klart som 17 då att man inte kan slappna av, och det handlar ju mycket om avslappning i bäcken, liksom muskulaturen också, och kunna få orgasm. Det är ju helt självklart. Ligger man och spänner sig och tänker på att man är fet, att man är äcklig, att man inte är, har rätt till den här kåta känslan, då är klart att man inte kan komma. Och det finns inte ens ett ord för kvinnlig onani. Killar runkar, vad gör vi? Ja, vi går hem och pillar lite kanske. Samtidigt så är det ju väldigt konstigt, för att det säljs dildos på apoteket, men det skulle ju aldrig säljas en lös vagina på apoteket. Så där är ju kvinnors sexualitet mycket mer accepterad. En killar som vill köpa hjälpmedel till exempel, killar som vill ha då heterosexuella hjälpmedel. 0200 11 12 13, ringer du till mig och pratar om synen på sexualiteten. Och du kanske vill ge ett konkret tips. Matte ringde förut och berättade att han har lärt sig att bli lyhörd när han ligger med tjejer. Och att det kan ta lång tid, att det inte är som i porrens värld att efter 3 sekunder så ska tjejen skrika rakt ut. Det låter ju ganska självklart, men kanske inte för alla. Ring in till mig. Du kanske har varit gift i 40 år och har världens bästa sexliv. Berätta hur ni har tänkt i så fall. Hur ni får det att vara levande. Hallå där. Hallå där. Tjena, vad heter du? Jag heter Freddy. Hej Freddy. Vad tänker du? Jo, jag tänker så här. Det ni inte har snackat om, det är ju liksom förspelet, va? Det är ju väldigt viktigt alltså, då man snackar med och har med tjejer att göra, va? För att, du tycker det, ja? Ja, jag tycker det, och jag har alltså jag har ju haft en del tjejer, och jag har aldrig haft en tjej och varit ihop med som inte har fått orgasm. Mm. Och det är ju rätt underligt, va, för att du berömmer dig själv nu lite, kan man säga. Ja, jag berömmer mig. Det får man lite göra faktiskt. Ja, för att jag har lärt mig den här tekniken liksom, va. Mm. Att det är med klitoris och G-punkten och så vidare, va. Och fan, det är ju inte omöjligt att hitta de två ställena, va? Nej, det är ju inte som att leta i rymden efter någon sån här rymdskrot. Det är inte det. Och jag menar, om man har varit aktiv några år liksom, och det har jag faktiskt varit. Ja. Så, då hittar man ju dem till slut, va? Och sen vet man ju var de finns liksom, va? Och jag menar, jag har aldrig velat vara med en tjej som inte får orgasmen, va? För att det är jättegott. Det blir väldigt mycket one man show, ja, annars. Och, ja, det blir ju det, och det är ju inte trevligt för henne, va? Och då måste jag säga det att tjejerna jag har varit med om, de har ju fått orgasmen före mig då. Mm. Ja, det brukar ju vara så. När killen kommer så är det liksom klart. Det är lite, ja, så det funkar. Det är klart, va? Men jag menar, desto äldre man blir, desto mindre tänker man på sig själv, va? Och man tänker mer på sin partner då, att hon ska ha mysigt, va? Så när du var typ 20, tänkte du mest på dig själv då, tänker du? Eller menar du? Ja, då var det väl ganska, då gick det ju ganska fort. Då var det inte några långa sessioner, om man säger. Nej, inte några längre sessioner, utan att... Men det är lite min erfarenhet också. Det blir alltså jag kan inte dra alla män över en kam. Nej. Och sen har jag inte legat med alla världens män. Det hade varit jättejobbigt. Men ni är lite som... Vi alla kanske är lite som viner. Vi blir bättre med åren. Jag tycker ju det, vet du. Kvinnor också, och, kanske? Ja, då man är plus 50 tycker jag man är jättebra, va? För man har ju lärt sig förhoppningsvis, man har gått igenom några, jag tror att man också är lite mer bekväm när man är över en viss ålder. När man är ung så ställer man upp på mycket och man tänker, jaha, ska det vara så här? Och sen så tröttnar man och känner, nej, nu är det min tur här. Nej, och sen när man är ung, va, så tänker man ju bara på det att det är fram och tillbaks och sen pang, alltså. Sen, det går alldeles för fort. Det blir så underbart i kort på något vis. Ja, jag menar det. Det är precis som Paul Ramels bit, alltså. Den stämmer, va? Och, jag tänker så här, Paul Ramel och sex hör verkligen inte ihop för mig, men jag förstår hur du tänker. Det är väldigt konstigt kombination. Underbart i kort heter ju hans. Jo, jag vet. Men jag... Nej, men sen tänk... Sen när man blir äldre, va, så tänker man så här på sin partner, va, att hon ska få det mysigt, va, och då tänker man på det lite mer, va, och även om det tar lång tid så försöker man liksom att hon ska få sin utlösning före, va. Mm. Ja, och till slut... Så du har blivit lite mer omtänksam på äldre dagar? Ja, man blir ju det, vet du. Man blir ju väldigt omtänksam, och för att annars så tänker man så här, nej, då tycker ju hon att jag är en jävla tomte, va, som bara tänker på mig själv, va. Och så vill inte jag vara, alltså, utan jag tänker ju faktiskt mer på henne då än på mig själv. Och man får inte vara egoistisk, va? Ja, vi förstår din poäng. Tack snälla för att du ringde, och fortsätt att vara ödmjuk och inkännande. Ja, det ska jag vara. Ja, bra. Okej. Okay. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej. Hej, hej, hej. Du lyssnar på Radio 1 och vi tar nyheter. Missa inte dem heller. Jag och mina alla personligheter är tillbaka, Sissi, efter nyheterna här i Sveriges åsiktsradio nummer 1, Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Välkommen till Sissi Wallins värld i Radio 1, Sveriges nya, måste jag säga, pratradio, fast vi är 2 år snart. Men vi är väl nya i vissa ögon. Du ringer till mig och pratar om dagens ämne. Varje dag nytt ämne. Det är idag sex och sexualitet. Det här med att RFSU har släppt en... De har gjort en undersökning bland 1000 svenskar mellan 25 och 45 år. Som skrämmande nog visar, som kanske jag trodde faktiskt, att en del... 2/3 tror att den kvinnliga orgasmen är mycket, mycket svårare att nå och ta längre tid än den manliga. Fast det inte finns några belägg för att det skulle vara så. Tvärtom så har man vid onani funnit att det går lika fort för kvinnor som för män. Så att vad det här beror på, det får ni gärna spekulera i, den här uppfattningen. Det har ringt många idag och det finns fortfarande chans att ringa. Vi pratar även om, ja, men synen på kommunikation vid sex. Varför vi är så dåliga, många av oss, på att säga när vi inte gillar någonting. Jag har pratat med så många sexmartyrer, mina vänner, som Men inte så många av mina vänner, jag kallade er mina vänner. Många av mina vänner också är i och för sig sexmartyrer som liksom säger, ja, nu har jag gjort det där igen, jag tycker inte att det är kul. Varför ställer du upp på den här typen av sex? Varför ligger du med den här personen igen om hen inte är bra för dig? Varför tar du inte kommandot över din egen sexualitet? Jag ser det väldigt krasst. Det är ingen välgörenhet jag håller på med. Jag såg serien Girls som nu går på svensk tv på SVT. Förra avsnittet, det nya kommer ikväll, missa inte det. Jag såg det förra veckan då, och då handlar det om den här huvudpersonen Hannah som ligger med en, eller om det var förra, skitsamma, hon ligger med en kille som är väldigt egocentrisk, som liksom kör på och sen så är han klar och då är det klart. Då säger hon så här, det var så skönt, jag kom nästan. Och alla gånger man faktiskt, eller jag har inte gjort det, som man, för jag har alltid krävt orgasm eller haft lätt att komma, men kompisar man pratar med om situationer man faktiskt har varit i själv där man så här känner, varför gjorde jag det här? Jag kunde lika gärna ha så här gjort det själv, eller vikt lite tvätt, eller ätit en 200 grams marabou schweizernöt. För att det här var så jäkla tråkigt att man ska nöja sig framförallt som tjej med, åh, jag kom ju nästan, vad kul, vadå nästan? Jag blir tokig på det här. 0200 11 12 13 ringer du. Nu la alla på för att jag pratade själv för länge, förlåt. Nu ska jag vara tyst tills det ringer. Nej, jättetråkigt. Ring till mig och tyck och tänk. 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Nu. Hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Lena heter jag. Tjena Lena. Tjena. Jag var tvungen att säga så. Ja. Vad tänker du? Jo, jag tänker på en sak. Du sa förut att när det går för mannen, det är inte samma sak som alltså själva sedstämningen. Det är inte en manlig orgasm. Stämmer det? Ja, ja, precis. Oftast så kommer ju den manliga orgasmen. För orgasmen är ju inte en, vad ska man säga, det är inte själva utlösningen. Det är ju, ja, sädestömningen som du sa. Utan de hör ju ofta ihop, men det är inte samma sak. Så det finns ju killar som kommer, alltså får orgasm utan att spruta. Och så finns det ju då de som sprutar utan att få orgasm. Okej. Okay. Så det är inte samma sak. Nej, för vi tog upp det här på jobbet och vi var ganska eniga om att sädestömningen, det är samma sak som manlig orgasm. Nej, orgasmen är ju den här, tömningen är ju tömningen, men ja, det är den sköna känslan man får. Ja. Den här värmen i kroppen, och, eller det är väl olika för olika personer, men ja, det är ju själva orgasmen. Men ofta då för killar så hör det ihop, men inte alltid. Så jag känner många killar faktiskt som har fejkat orgasm. De vet att jag kommer att komma, och, eller jag kommer att spruta, men de fejkar då, åh, jag kom. Eller så kanske de får orgasm, men det kommer ingen vätska. Så det är lite konstigt det där. Men det vanligaste är väl att det är kombinerat. Men det är, ja. Vad bra. Då vet vi. Jajamän. Ha det bra. Tusen tack. Ha det bra. Hej. Jag gillar att känna mig lite som sexologen. Jag kanske ska bli så hussexolog här. 0200 11 12 13 ringer du. Hallå, hallå. Okej. Det var psykosen där. Det var någon som var så kåt. Det kunde hålla sig. Hallå? Nej. Hallå där. Vem har jag med mig? Hallå? Du får ju säga något. Om du ska säga något. Hallå? Hallå, Sofia heter jag. Hej Sofia! Hej! Vad tänker du? Jo, jag har lyssnat på dig en bra stund nu och du har pratat om det här med kvinnliga orgasmer och så. Mm. Och jag är 30-årsåldern och jag har aldrig upplevt orgasm under tiden jag har haft samlag med en kille. Då. Jag kan göra det på egen hand och så. Men, och jag tror att det handlar mycket om att jag har haft en sambo i tidigare förhållande som var väldigt besatt av porr och porrfilmer och sånt. Mm. Och jag tror att det kom ganska då under den perioden när jag var runt 18-20, då började det bli mycket med det här internet och alla började ha det hemma och många tittade på det och så. Mm. Och jag upplever att det kommer en väldigt press därifrån på oss kvinnor. Absolut. För att absolut. Man ser ju liksom, de vrålar ju och skriker som att det är hur skönt som helst. Fast man ser i ögonen på dem att de inte alls har skönt överhuvudtaget. Nej, det är ju mycket skådis. Jag kan tänka mig, är man porrskådis också så blir det ju bara ett... Ibland har man ju säkert skönt, men det blir ju lite så här, gå till jobbet. Som, ja, men precis. Men har du, lider du av att du bara kan komma själv? Ja, det är klart att det är jobbigt. Alltså, man vill ju kunna njuta tillsammans med sin partner. Mm. Och det är klart att man upplever att det är jobbigt många gånger, ja. Men det var någon som skrev nu på Twitter, alla ligger alltså för att komma, allt för att komma. Okej. Det säger jag inte att alla gör, men som du säger, man vill ju kunna ofta komma med sin partner. Det är ju lite själva, ja, för mig, eller du kanske är trångsynt, men det är väl lite crescendot så på något vis. Ja. Men har du funderat ut sätt som du skulle kunna lära dig att komma på, eller har du på något sätt gett upp? Nej, alltså jag har nog nästan gett upp. Jag har försökt mycket och varit väldigt öppen och faktiskt kunnat kommunicera med den partner jag har, och vi har varit tillsammans länge. Så att, vi har pratat mycket och försökt mycket olika saker och så, men det är inte så mycket som fungerar. Och jag tror att det handlar i grund och botten om att jag inte kan slappna av, för att jag känner det här. Ja, men man har sett mycket på TV och man vet hur tjejer ska vara och sådär. Och jag blir så arg. Jag är inte på dig. Jag blir så ledsen. Nej, och det är så här, försök. Nu ska inte jag bli rådgivare Lisa här. Men försök att bara skit i allt det där. Det finns jättebra, jag vet inte vart du bor någonstans, men det finns andningskurser. Det låter superflummigt, men jag har en kompis som har haft precis samma problem som dig. Och hon hade typ gett upp. Och sen så var en annan kompis som är lite sådär new age flummig. Hon tipsade om, det finns olika sådana här sex, orgasmandningskurser. Jag vet inte vad det heter, du får googla. Men ja, det handlar mycket om rätt andning och att man ska kunna slappna av i bäckenmuskulaturen. För att spänner man sig i bäckenet, det har liksom ihop med själva orgasmen på något sätt. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men andning är jätteviktigt och avslappning. Så jag menar, kolla upp om du ändå är, om du inte vill ge upp, så kolla upp de här. Man kanske kan gå en helgkurs eller någonting. Och då är det kanske bara kvinnor där, så man inte behöver känna att det står någon liksom man och ska hålla på och titta på en. Jag tror inte att man onanerar, det gör man ju inte. Men man lär sig andas rätt och man lär sig komma i kontakt med sina liksom. Ja, det handlar ju, det låter kanske flummigt, men det handlar i grund och botten om avslappningsövningar. Ja. För att du säger att du spänner dig, och det är inte så konstigt när man spänner sig att det inte funkar. Det är ungefär som att bli glad på beställning eller gråta på beställning. Det går ju inte heller. Nej, det har du helt rätt i. Så jag tror inte, jag blir så ledsen. Jag förstår ju den situationen, men jag blir så ledsen när man, jag träffar tjejer då, eller som du då berättar att men jag har nästan gett upp, för jag vet inte vad jag ska göra. Och då blir jag så här, nej, ge inte upp! För att det handlar nog bara om att komma över den där spärren och sen jäklar. Ja, precis. Men inte känna att det är så här, att det är fel på dig eller att du är dålig eller någonting, utan det är precis som att man får träna upp vad som helst. Så är det som att du kan träna upp ett bollsinne, typ. Ja. Ja. Ja, nej, så, men jag ville bara ge den åsikten här om att jag tror att porren har förstört mycket. Alltså, det, jag tror att det ligger i de här åldrarna 25-40 där, att det var då det kom fram, så var så vanligt med internet och allt det här som de kunde få tag i hur som helst. Mm. Ja, men absolut, jag håller med dig. Och det är ju skithemskt att det ska finnas, gå runt en massa människor som känner sig skadade av porr, eller att ens partner kanske, eller ens tidigare partners har kollat väldigt mycket porr, och så har man själv inte kunnat leva upp till det och sådär. Så att men jag ska inte ge dig massa råd, men jag blev så himla entusiastisk. Jag kände bara att det finns hjälp att få, faktiskt. Ja, alla är värda det bästa. Ja. Ha det jättebra. Tack så mycket, jag ville bara ringa och berätta det. Ja, det var väldigt fint av dig. Ha det fint. Ja. Okej. Tack, hej. Hej. Du ringer till mig på 0200 11 12 13 här till, hit till Radio 1. Hallå? Där var det någon som la på. Hallå, hallå? Vem pratar jag med? Tjena. Vad heter du? Hör du mig? Okej, syntmannen ringde. Hej. Jag vet inte vad det är med folk ibland. Den sista idioten är inte född, men jag tror inte att du är en idiot. Vad heter du? Båtsman här. Båtsman är ingen idiot, du är så trevlig. Jag känner igen dig. Ja, det är bra. På rösten i alla fall. Vad tänker du? Är det du förresten, är det du som är väldigt sexuellt aktiv? Eller är det någon som brukar ringa? Ja, just det. Ja, precis. Jo, jag vet inte om ni har pratat om fontänorgasmer. Nej, inte så mycket. Du får gärna komma in med den vinkeln. Jag har väl tur då, för att min flickvän, hon får ju spontanorgasmer, så att säga. Ja. Och det är en ordentlig laddning, så att säga. men blir det varje gång, ursäkta om jag ställer en privat fråga, eller är det då och då bara? Nej, alltså då får hon ta i lite, alltså anstränga sig lite extra. Ja, jag förstår. Men då blir du, för jag tror att det är ganska ovanligt. Ja, jag har fått för mig det också, att det är inte så vanligt. Tar du åt i äran då, eller säger hon att det beror, har hon alltid varit sån? Ja, precis. Jag kan nog inte... Du kan tänka att det är tack vare det. Men det är väl jättehärligt. Men hur pratar ni mycket om lust och liksom kommunicerar ni mycket i ert förhållande och sådär? På det sättet? Det kommer ganska naturligt. Alltså, det är ju samspel det handlar om och lyssna på vad den andra tycker om och hur den andra liksom vill ha det. Så att, kommunikation liksom. Jag håller med dig helt. Jag tror inte att vi kommer längre i vårt samtal, men jag tackar för din input där med fontänorgasmen. Den är spännande. Ja, det tycker jag också. Ha det jättebra. Okej. Ja, detsamma. Hej. Hej. 0200 11 12 13 är numret. Hallå? Det är någon som vill sjunga. Du får liksom vara med i en talangjakt på tv istället. Hallå? Hallå? Tjena, du får sänka. Det var årets kortaste samtal. Ring inte mig, Sissi, på 0200 11 12 13. Nu kan ni det här numret för 17. Jag tror jag gör så här. Jag tar en paus och så får vi ladda om lite. Och sen kör vi sista delen av denna. Vi kör eftermyset, som man säger. Jag är inte så mycket för förspel, men det finns ju folk som är det, har jag hört. Men det är så här, man har lärt sig då att tjejer vill egentligen bara eftermysa. Hatar eftermysa. Men vi tar ett litet eftermys sista 10 minuterna alldeles strax här i Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Välkommen tillbaka till eftermyset här hos mig, Sissi Wallin i Radio 1. Vi pratar om sex idag. Sex och samlevnad, som det hette när jag gick i skolan. Ring till mig, 0200 11 12 13. Hallå! Hallå! Nej men Lennart, vi har saknat dig. Jag var faktiskt inte ironisk, jag menade. Precis, så väldigt noskorn på att säga på direkten. Men jag hör ofta vem det är som ringer. Eller ofta på vissa, ni som har lite mer röster, man känner igen mig en gång. Ja, jag kanske har en viss mån en karaktäristisk röst då, med andra ord. Men du säger alltid hallå, och då vet man att det är du. Ja, jag tycker det är så trevligt att höra dig på radion. Ja, vad gullig du är. Ett väldigt intressant ämne, och jag måste ge... Du blir inte generad. Vad sa? Blir du generad? Inte du. Nej, vad bra. Jag tycker det är så naturligt med sex, va? Men det var en man som ringde in tidigare. Och jag tyckte han uttryckte sig väldigt väl. Han nämnde ju det där med att man ska inte vara någon egoistisk tomte, som han sa, om du minns honom. Ja, precis. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Men jag vet inte, jag tyckte du nämnde någonting om att förspelet inte hade så stor betydelse. Jag, för mig så här, alla är vi olika. Men jag tror att vissa tycker det är jättetrevligt. Men för mig är det liksom mer än någonting man har konstruerat för att... Ja, men jag är lite pang på vad gäller allting. Om jag köper en chokladask, då sitter inte jag liksom och, du vet, tittar och liksom, vilken bit ska jag ta? Jag tar en bit. Så funkar jag. Jag vill äta med en gång. Jag vill öppna den här ölen och dricka med en gång. Jag liksom funkar lite, jag är lite snabb så där på. Det är som en idrottsman att man måste ha lite uppvärmning, va? Ja, det är väl klart att det är väldigt viktigt att man kommer ett visst, ska säga, samförstånd, och så att man kommer in i trevligt samkväm. Jag tycker det där är viktigt, va? Man måste känna en erotisk liksom lust i hela kroppen från tårna upp till gässan. Ja, det märker hos många kvinnor. De blir väldigt förtjusta i det när man kommer på, man ska vara då också så att man är lite, vad ska jag säga, positiv och gladlynt, va? Eller att man har en bra stämning, det tror jag är viktigt. Gladlynt. Jag tänker på sån här tysk gammal gladporr, det är så här, ja. Man tittar på så här gamla tyska porrfilmer, de har så jäkla roligt. Ja, men man ska väl ha kul, för det är ju roligt. Och sen hör du, Cissi, att den starkaste driften vi har, det är ju egentligen hungerkänslan. Vilket kommer först, som Brecht sa. Och sen kommer ju sexlusten då. Och det har ju med fortplantningen. Det är ju en naturlig instinkt hos människan att vi ska fortplanta oss, att släkterna kan bestå. Mm. Men jag tycker det där är väldigt viktigt, för jag har märkt på en del kvinnor, de har ju så här erogena zoner, va? Mm. Och jag vet en kvinna jag träffade, hon hade så känslig när man smekte hennes bröst, va? Och bröstvårtorna. Hon blev alldeles upp. Hon blev alldeles tokig. Ja, trevligt. Och sen en annan sak man får betänka. Jag tycker man kan tala öppet om det här utan att fånas. Men en sak som en del killar inte tänker på är att om man berör klitoris med tungan, så kan man också tänka på att klitoris har också en förhud. Ja, du kan din anatomi, ja, Lennart. Med fingrarna lite försiktigt så där, och sen ta med tungspetsen. Det brukar stegra oerhört kvinnans lust, va? Mm. Ja, man får vara lite för, alltså, jag tror det är... Alltså. Nej, men killar uppskattar väl... Många män uppskattar ju inte heller när man är för hårdhänt. Och det finns väl också en myt, kanske vi kan säga, om att killar vill att det ska vara hårt och snabbt och pang på. Så jag menar, det finns ju... Man kan ju... Nu låter jag väldigt gammal. Du är inte så gammal du heller, men jag låter som att jag är 90 år gammal nu. Men ibland får man älska också. Det här med älska är ju ett fint begrepp. Och jag förstår så här, skillnaden på att bara kötta på eller ha lite mer romantiskt. Nej, det är ju olika vad man känner för. Absolut. Och en annan sak också vad jag förstår, att jag har märkt på kvinnor, va, när man, jag har ju varit på många arbetsplatser, haft en del yrken, va? Och kvinnor, alltså det har jag är lite folkpsykolog i det här fallet, att jag har märkt på många kvinnor som har varit ensamstående och kanske inte har haft något intimt umgänge på en mycket lång tid eller längre tid. De blir väldigt frustrerade och det påverkar dem, deras humör, oerhört mycket. Och de blir liksom på något vis splittrade och ogina på något sätt. Va? Nu ska jag inte generalisera så att alla berörs så. Va? Men jag tror att människan har inom sig, man har en slags emotionell, man vill ha kontakt och uppleva sexualitet, att det är ju runt alla människor, va, egentligen. Och det där är ju ett viktigt ämne som du tar upp idag, för att i morse eller på förmiddagen innan jag gick hemifrån, då var det en man som ringde in som hade varit sexmissbrukare. Hörde du på? Ja, Eva Russ, precis. Ja, Eva Russ, det var väldigt intressant. Nu har han utbildat sig till en så här, vad ska man säga, pedagog, eller han håller på med terapi, va, att hjälper då människor som har, när sex har blivit som ett missbruk. Ja, det händer ju, absolut. Men jag har den känslan, när jag var tillsammans med någon kvinna så där, jag vet ju en del kompisar före, de vänstrade väldigt mycket, och det har jag aldrig känt behovet av, för jag tycker att det, vänstrar man då är det nog fel i förhållandet. Tycker inte det, ser du som en klok kvinna? Ja, klok är väl, ja. Jo, men det är det. Ja, men det kan, visst, om man är notorisk eller om man är otrogen kanske en gång också, det är ju ett tecken på att det är någonting som är fel i förhållandet, att man saknar någonting. Och det kan ju vara allt ifrån närhet till bekräftelse till både och. Typ. Jag vet inte, kompisar när man var så där omkring, du vet, 18-20 års ålder då. Då var det många som ståtade och skröt med det liksom, att vad jag är oemotståndlig, alltså jag kan få vilken tjej som helst. Va? Men det var ju liksom tomma tunnor skramlar mest, va? Det brukar man säga. Det är ett bra uttryck. Ja, Lennart, jag måste släppa in fler samtal. Jag ska lyssna vidare. Ja, gör det. Hej då. Ha det bra. Hej, tack. Hej. Lennart. Nu la alla på. Jag har ställt folk på kö här så jag kan inte vänta längre. Vi gjorde ett program om otålighet förra veckan också. 0200 11 12 13. Nu kan du ringa igen. Hallå där. Hejsan. Hejsan, vad heter du? Jocke heter jag. Hej, du får sista ordet idag, Jocke, för att sen kommer Aschberg. Vad tänker du? Jag har en, jag tänkte vända från att prata till dig till en fråga istället. För jag hade en träff här i helgen. Du hade en, vad sa du? En sexuell träff här i helgen. En träff, ja. Ja, som var mycket märklig. Berätta. Ja, det var för det första så jag arbetar utomlands, så jag var en träff utomlands, en Ålandstjej. Och vi träffades och gick tillbaka till mitt rum. Och sen så jag började hålla på. Jag håller med dig om att jag är lite mer pang på rödbetan. Det verkar du också vara. Det är bra. Ja, det är ibland är det. Ja. Ibland, ja, det är lite dagsform sådär. Men generellt så blev jag väldigt uttråkad av det här långa förspelet. Då blev jag liksom, då blev jag trött typ. Om jag ska liksom hålla på i en timme med. Ja. Fortsätt. Ja. Men under sexakten så säger hon, hon avbryter sexet. Och säger, jag vill inte vara ett one night stand. Jag vill att det här ska vara mer än så. Okej. Varav jag svarar, absolut. Och därefter fortsätter jag. Sen avbryter hon mig kontinuerligt under 4-5 gånger då hon fortsätter att ställa samma fråga. Hon vill typ gifta sig då? Eller? Eller ja, jag vet inte. Det var mycket märkligt, men... Nu har vi lite kort om tid, Jocke. Förlåt. Vad är din slutkläm i det här? Vad hände sen? Det är att sedan så kommer den här tjejen och det hon gör är att hon puttar bort mig, tar på sig underkläderna och sticker därifrån och aldrig hört av henne som dess. Hoppsan. Känner du lite utnyttjad? Jag känner mig utnyttjad. Ja, jag förstår det. Ja, usch, det var inte snällt. Nej, det var jättemärkligt. Och mycket... Hon verkar väldigt konstig. Jag tycker du ska glömma det och gå vidare. Det kanske inte är så lätt, men lägg ingen energi på henne. Hon var ingen bra. Nej, jag har inte ens med hennes nummer. Så det är... Nej, skit i det. Men jag förstår att det blir lite det blir trauma, men det blir lite märkligt. Ja. Tack för ditt samtal. Nu står Aschberg och trampar. Och ja, jag har också varit med om liknande, kan jag säga. Det är väldigt konstigt, men sånt händer. Okej. Okay. Ha det jättebra. Men, tack så mycket. Tack. Hej. Hej. Tack för det. Jag, Cissi Wallin, tackar för mig. Ha det bra. Tills imorgon. Vi hörs. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.